făclin, ca o rază de cer pe pământ. Pune, Doamne, în glas o solie despre cât m-ai iubit, vreau să-ți cânt. Împreună ieșim azi în calea ta, fluturăm spre înălțimi, Osanane, până-n slavă frumos noi cântăm așa. Doamne, mari sunt minunile Tale! Pune, Doamne, în suflet iubire, ca mireasmă pe-un dulce înserat. Viața mea vreau să fie vestire, despre cât de frumos m-ai iertat. Ieșim azi în calea ta, fluturăm spre înălțimi, Osanane, până-n slavă frumos noi cântăm așa. Doamne, mai sunt minunile Tale. Doamne, în noi așteptare, pune dor de venit pe curând. Norul alb să vedem cum răsare, cu vecie spre noi luminând. Împreună ieșim azi în calea ta, fluturăm spre înălțimi, Osanane, până-n slavă frumos noi cântăm.